Raz, dwa, trzy, cztery, pięć zegarków, które widzę, pokazuje mi godzinę czwartą. Trójka budzi. A w kalendarzu 27 dzień marca. Myślę, że możemy zaczynać. Taki jest tytuł tej piosenki, Higher Than The Sun. A propos, słońce dzisiaj przywita nas o 5:22 i wszystkie aplikacje, które sprawdziłem dotyczące pogody, mówią o tym, że w Warszawie ma dziś być właśnie wielkie na niebie. Trzymamy kciuki, aby ten dzień był piękny i słoneczny. A ta audycja nazywa się Trójka Budzi i Trójka Budzi codziennie Państwa od poniedziałku do soboty, od 4 do 6 rano. Budzi codziennie inaczej. Dzisiejszy podtytuł to Jazz and Bass. Będzie troszeczkę jazzu, będzie troszeczkę basu i będzie też dużo około gatunkowych klimatów. Program zrealizuje Halina Leszczyńska, a ja nazywam się Michał Grabkowski, a Państwo już nie śpią i ja to wiem. Thank you. Nasze dzisiejsze spotkanie otwierała piosenka zespołu Primal Scream w remiksie The Orb. Teraz natomiast wystąpił moderator, producent, grecki producent pochodzący z Aten, który właśnie przekazał swoim fanom album zatytułowany Midnight Madness. No i ten album jest taki jak ten utwór, jakby jedna wielka ścieżka dźwiękowa. Bardzo klimatyczny, nastrojowy, no i doskonale sprawdzający się szczególnie wieczorem. No ale o 4:08 myślę, że też pięknie zabrzmiał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A skąd wiem, że państwo nie śpią? Bo państwo już piszą drogą mailową najprościej. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Na Facebooku można zajrzeć, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Pan Paweł tradycyjnie melduje o tym, że mleko do kakao już się gotuje. Jeżeli chodzi o mój zestaw porannego radiowca, no to w termosie czarna herbata z mlekiem, czyli English Breakfast, to się chyba tak nazywało. Jeżeli chodzi o zawartość muzyczną dzisiejszej audycji, to jestem w stanie Państwa dzisiaj do godziny 6 bardzo zaskoczyć. Tych, którzy co tydzień są z programem Trójka Budzi Jazz and Bass, będą, myślę, że bardzo zaskoczeni i pozytywnie rozczarowani, bowiem dzisiejszy plan jazdy, szczególnie ten w drugiej godzinie, nie jest taki oczywisty i wiem o nim tylko ja. A to był Tricky z epki, która się ukazała parę dni temu, na której znajduje się kilka kompozycji z albumu Fall to Pieces, ostatniego długo grającego krążka artysty, który ważny jest dla nas, bowiem u Trickiego zaśpiewała Marta Złakowska, która pochodzi z Krakowa. Remiksy też na pewno godne uwagi. 14 po czwartej. Jazzowo, funkowo, soulowo, afrobeatowo i broken beatowo jest na tym albumie. Freedom Fables to ostatni krążek Nubian Twist. Proszę bardzo. A, i wielu wokalistów jeszcze na płycie. W tym utworze ma łąka Pat Thomas. Zaśpiewał nam przed chwilą. Mam nadzieję, że pięknie. Tymczasem cały czas zostajemy w Wielkiej Brytanii, bo Nubian Twist pochodzą z Londynu. Przenosimy się do Brighton, do labelu True Tats. Tam nowy utwór zapowiada duet Anuszka. What is this mountain stretched out before me? Who has been counting? Do you think they saw me? Oh, I am a child of your love. I'm so wrapped in your light. I'm so safe in your sweet home. Max Wheeler i Victoria Port jako duet Anuszka, Speak to Me, ich najnowszy utwór pochodzący ze stajni True Tats, w której zostaniemy jeszcze przez 3 minuty. Forever present through the weapons and the locusts stay high, that's right. So don't worry about them, they frowning. When they frowning at you because they see what you could just do, you get in me. Just keep it so very true, just wanna live. I wanna sing it with you, it goes ooh. La la la ooh, la la la ooh. La la la la ooh, la la. In a place with the tiny and all that shine. Right, but we can't turn back, no, we just go right. Right,

Tak, Alpha Mist. Za tydzień, za miesiąc niecały. Bring Backs, kolejny album. Już zacieram ręce, jeszcze raz powtórzę ten tekst, bo tak jest. Uwielbiam płyty tego młodego, zdolnego producenta z Londynu. No i właśnie w tym mieście jeszcze zostaniemy i chyba najlepiej zaprezentują twórczość Theon Cross, a potem Theon Cross razem z kolegami z Sons of Kemet, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Boom, boom, boom. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Program trzeci Polskiego Radia Trójka budzi Jazz and Bass w każdą sobotę od 4 do 6 na antenie. Niesamowity Tyrone Cross. Niezłe rzeczy dzieją się na tej londyńskiej współczesnej scenie jazzowej, chociażby można to powiedzieć i zobrazować na jego przykładzie, bo nie dość, że nagrywa płyty solowe, występuje w składzie m.in. Sons of Kemet, którzy kończą teraz właśnie grać, to jeszcze gościnnie udziela się na koncertach swoich kolegów i koleżanek. I tak jest z nimi wszystkimi. Pomagają sobie kółko wzajemnej muzycznej adoracji, no ale dzięki temu mamy piękne dźwięki z Londynu. Tyrone Cross, a potem Sons of Kemet. 17 minut do godziny 5. michal.grabkowski@polskieradio.pl i Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Państwo się meldują, piszą, że w Katowicach wiosna. A ja nie mówiłem, że dzisiaj bardzo dużo polskiej muzyki w naszym spotkaniu i właściwie możemy zaczynać. Nie wiem, czy to dobra pora, ale spróbujmy winobranie. Thank you. Myślę, że nie zrobię błędu. Może jakiś merytoryczny, jak powiem, że muzykoterapia zespół już chyba nie istnieje, bo dawno nic nie słyszałem z obozu tejże właśnie formacji, ale zawsze możemy wrócić na winobranie. No i zawsze możemy posłuchać, jak muzykoterapia gościnnie poradziła sobie na płycie u DJ-a NV. Zabawy z płyty Time and Light wydanej w 2018 roku. Właśnie Maciej Goliński, Envy, strasznie płodny warszawski artysta. świecie żyje. Włóczy kije, włóczy kije, je, je. Tutaj przepięknie zaśpiewała Marysia Sadowska. Wyprodukował Envy i Niewinni Czarodzieje, czyli jeden z kolektywów, w którym Envy się udziela w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Czyli Envy gościnnie, Envy produkuje, Envy remiksuje. Dziura w bucie mieszka mysz, nieźle go nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej też i ona też jest dla mnie miła. Bywa, że wpadnie po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza. Jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Przedstawię ci Macieja Kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Wiecznie wątpliwą ma zaletę, gdy spływa nie pora na kody. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny głosem. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Bardzo dobrze znamy od wielu, wielu lat. Tutaj Envy w kooperacji z DJ-em Rossem, legendą polskiej sceny drum and bassowej, w moim magicznym domu. No i proszę bardzo, jak się zrobiło tutaj skocznie, bo przecież niektórzy z Państwa już się muszą budzić i zaczynać dzień. No to tak wyszła Hanna Banaszak, a tak Envy postanowił zinterpretować klasyczną piosenkę Andrzeja Zauchy. Yeah.